موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ضرور غالب رہیں گے. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھی نگلنے لگی. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. تب جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. جو موسیٰ اور ہارون کا مالک ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون نے کہا کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو انقریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں اطراف مخالف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم سب باساز و سامان ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے. وأزلفنا ثم الآخرين اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا ثم أغرقنا الآخرين پھر دوسروں کو ڈبو دیا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں اَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوچھتے رہے ہو أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ وہ میرے دشمن ہیں مگر خدا رب العالمین میرا دوست ہے الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے الَّذِي هُوَ يُطَعِمُنِي وَيَسْقِينَ اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے والذی یمیتنی ثم یحیین اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین اے پروردگار مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر واجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے ولا تخزني يوم يبعثون اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجیو يوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے الا من اتى الله بقلب سليم ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا وازلفت الجنه للمتقين اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی وبرزت الجحیم للغاوین اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی وقیل لهم اینما کنتم تعبدون اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوچھتے تھے وہ کہاں ہیں من دون اللہ

اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت به الشياطين اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون یہ کام نہ تو ان کو سزاوار ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ انهم عن السمع لمعزولون وہ آسمانی باتوں کے سننے کے مقامات سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تو خدا کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارنا ورنہ تم کو عذاب دیا جائے گا۔ وأنذر عشيرتك الأقربين اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو مومن تمہارے پیرو ہو گئے ہیں ان سے بتوازو پیش آؤ۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ پھر اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے اعمال سے بے تعلق ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور خدا غالب اور مہربان پر بھروسہ رکھو۔ الذي يراك حين تقوم جو تم کو جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو دیکھتا ہے۔ وتقلبك في الساجدين اور نمازیوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ انه هو السميع العليم بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ تنزل على كل افاك اثيم ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ يلقون السمع واكثرهم كاذبون جو سنی ہوئی بات اس کے کان میں لا ڈالتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور خدا کو بہت یاد کرتے رہے اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔